tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Miały być 3 punkty, jest 0 i ostatnie miejsce w grupie. Polska pokonana przez Słowację 1-2. NATO czeka reforma, ma być odpowiedzią Zachodu na rosnące wpływy Rosji i Chin. Ogłoszono nominacje do konkursu Mistrza Mowy Polskiej. Polska bez punktów po debiucie na Euro 2020. Wczoraj nasza reprezentacja po słabej grze przegrała ze Słowacją 1-2. Od 62 minuty Polacy musieli sobie radzić w osłabieniu po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Grzegorza Krychowiaka. Tak to spotkanie ocenił trener polskiej kadry, Portugalczyk Paulo Sousa. Wszyscy jesteśmy rozczarowani sposobem, w jaki przegraliśmy ten mecz. Środek pola był zbyt daleko od gry i od Roberta Lewandowskiego. Nad tym pracowaliśmy cały tydzień i to nie zadziałało. I think Linit and Clichy, everything what we made it during the week, it works to be much more connected. Po wczorajszej wygranej nad Polską Słowacja jest sensacyjnym liderem grupy E, a to dlatego, że wczoraj wieczorem w meczu Hiszpania-Szwecja nie padła ani jedna bramka. Przywódcy 30 krajów dali zielone światło na rozpoczęcie szerokiego programu reform w strukturach NATO. Dzięki nim sojusz ma lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnego świata i dać odpór rosnącemu znaczeniu Rosji i Chin. Takie wspólne przekonanie wyraziła większość przywódców na szczycie w Brukseli, powiedział prezydent Andrzej Duda. Niestety cały czas jest zagrożenie absolutnie aktualne ze strony Rosji w postaci jej różnego rodzaju agresywnych zachowań. To jest jedno dzisiaj z absolutnie największych wyzwań, jakie w ogóle istnieją w przestrzeni geopolitycznej, w szczególności oczywiście tej dotyczącej naszej części Europy. Podczas szczytu doszło do spotkania polskiego prezydenta z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Rozmowy dotyczyły współpracy wojskowej, bezpieczeństwa naszego regionu, a także spotkania amerykańskiego przywódcy z prezydentem Rosji. Rozmawialiśmy także na temat tych relacji, które dotyczą naszego sąsiada, czyli Rosji. Spodziewamy się ze strony amerykańskiej informacji po rozmowie z prezydentem Putinem. Tak to zostało wstępnie zapowiedziane. Spotkanie Biden-Putin w środę w Genewie. Indyjski wariant koronawirusa opóźni otwieranie Anglii. Niemal wszystkie ograniczenia miały zostać uchylone za tydzień, ale tak się nie stanie. Wybór nie był łatwy, ale nie mamy wyjścia, mówi premier Boris Johnson. Możemy po prostu trzymać się pierwotnego planu i za tydzień przejść do fazy czwartej, mimo że istnieje realne ryzyko, że wirus wyprzedzi szczepionki, doprowadzając do tysięcy zgonów, których dałoby się uniknąć. Ale możemy też dać naszej służbie zdrowia trochę więcej kluczowych tygodni, tak by ci, którzy potrzebują zastrzyków, mogli je otrzymać. Do 19 lipca rząd planuje zaszczepić obiema dawkami 2/3 Brytyjczyków. Znamy nominowanych do konkursu Mistrza Mowy Polskiej. Spośród 70 osób z życia publicznego, ale i tych ze społeczności lokalnych, wybrano 10 nominowanych. Wśród nich znalazł się dziennikarz związany z Polskim Radiem, Jerzy Kisielewski. Jak sam mówi, on cały czas odkrywa język polski. Język polski jest piękny, a poza tym okazuje się, że mamy słowotwórstwo spowodowane nawet trudnymi sytuacjami. Wróciłem świeżo z Przemyśla, gdzie przed restauracją był duży napis na pole i na dwór. Kiedy zapytałem właściciela, powiedział: na pole to są dania na wynos, a na dwór to są dania dostarczane do domu. Ogłoszenie laureatów 20 września. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wyjście z grupy na Euro miało być dla naszych piłkarzy obowiązkiem, tymczasem już po pierwszym meczu wydaje się być misją niemożliwą. Na inaugurację turnieju przegraliśmy 1-2 z teoretycznie najsłabszym grupowym rywalem Słowacją. Nasi rywale prowadzili od pierwszej połowy po golu Roberta Maka zapisanym na konto Wojciecha Szczęsnego. Piłka po strzale Słowaka odbiła się od słupka, potem od ramienia naszego bramkarza i wpadła do siatki. Wyrównaliśmy tuż po przerwie, po ładnej akcji golu Karola Linettego. Potem z boiska, mówiąc kolokwialnie, wyleciał Grzegorz Krychowiak za dwie żółte i w konsekwencji czerwone kartkę. Słowacy skorzystali z prezentu. Dobił nas Milan Skriniar. Czujemy wszyscy się zawiedzeni, źli jesteśmy na siebie, że zagraliśmy taki mecz, takie głupie błędy. Też mieliśmy sporo sytuacji do strzelenia bramki, nie wykorzystaliśmy nawet grając dziesiątkę. Wiadomo, teraz jeszcze będzie poprzeczka wyżej, zawieszona, bo Hiszpania i Szwedzi to w mojej opinii są lepsze drużyny od Słowacji. mówił Maciej Rybus, trafnie oceniając potencjał naszych kolejnych rywali. Było to widać okiem nieuzbrojonym podczas wczorajszego spotkania między Hiszpanami i Szwedami. W tym meczu padł bremis 0-0, choć Hiszpanie mieli momentami przygniatającą przewagę, ale i Szwedzi mieli swoje sytuacje. Wczoraj kopali jeszcze w grupie D, Czesi 2-0 wypunktowali Szkotów. Po wpadce naszych piłkarzy dla równowagi mamy dobre wiadomości w sprawie występu naszych piłkarek. Zakończyły zgrupowanie w Hiszpanii zwycięstwem 5-0 w towarzyskim meczu przeciwko Czeszkom. Tak występ podsumowała trenerka reprezentacji Polski Nina Patalon. Szukamy pewnej synergii w zespole, automatyzmów określonych, więc na niektórych pozycjach powtórzyły się nazwiska, więc mieliśmy świadomość, co zrobić, żeby narzucić swój styl gry, ale też umiejętnie grać w wysokiej obronie, żeby ustawiać przeciwnika tak, jak my chcemy, a nie do końca, żeby on dyktował nam warunki. Zostajemy przy sporcie kobiet. Nasze siatkarki uległy Niemkom 0-3 w kolejnym meczu w Lidze Narodów. To już 8 porażka Polek w tych rozgrywkach. Przegrała też Magdalena Fręch w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Berlinie 3-6 i 4-6 z wyżej notowaną Amerykanką Madison Keys. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz spadnie od Gdańska przez Olsztyn po Bydgoszcz do Poznania i tylko tutaj reszta kraju słoneczna, możliwe przejściowe zachmurzenia jedynie w Szczecinie i w Warszawie. Temperatury od 20 stopni w Trójmieście przez 25 w centrum po aż 27 we Wrocławiu. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz The White Stripes na przywitanie godziny siódmej, bo 8 minut temu minęła godzina siódma. The White Stripes, czyli Jack i była już jego żona Maggie na perkusji. Zespół bez basisty, zacny bardzo duet, który kiedyś zrewolucjonizował podejście do grania. We'll be right back. this opera forevermore. I'm gonna work this job, make the sweat drip out of every pore. Siódma 11, ponieważ wczoraj nasi zawodnicy piłkarscy zmagali się na murawie, to przypominam Państwu, że cały czas aktywna jest nasza trójkowa strefa kibica. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby skomentować mecz, nie tylko Polaków, w ogóle, to zapraszam pod numer 2 2 7 3. Trójkowa strefa kibica. Pana Lewandowskiego bym porównał trochę do Adama Małysza. Jak on skakał, to praktycznie skakał sam, bo nie miał drużyny. A pan Lewandowski nie ma po prostu z kim grać. Przegraliśmy mecz. Po prostu jesteśmy drużyną słabą. Bo na razie przegraliśmy jeden mecz, a przed nami jeszcze dwa i nie wygląda to za różowo. Polska szkruje po dnie. Także ja myślę, że to nie ma wielkiej sensacji, że przegraliśmy. Po prostu jesteśmy drużyną słabą i piłka nożna Polska no nie będzie nigdy sportem narodowym. Pozdrawiam, dziękuję. To właśnie jest ciekawe, co pan powiedział, bo wielu ludzi twierdzi, że właśnie to piłka nożna jest polskim narodowym sportem. 2 2 7 3, zapraszam Państwa do dyskusji na temat właśnie piłki nożnej. Jeszcze przed godziną 8 nasze specjalne studio Euro 2020 i Krzysztof Łoniewski pochyli się nad zmaganiami zawodników na murawach, nie tylko oczywiście naszej reprezentacji, bo trwa Euro 2020. Pijama Porno teraz w Trójce. A za chwilę porozmawiamy sobie o płatnych treściach w internecie. To twe oczy, miast wiosennie zielenią, są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie. nim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Ja... 17 minut do godziny, nieprawda, bo po godzinie 7. To program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Za dostęp do mediów, gazet, telewizji trzeba płacić. Wyjątkiem przez długi czas był internet, nieograniczona skarbnica wiedzy dostępna dla wszystkich, no bo przecież darmowa. Ale z roku na rok się to zmienia. Coraz więcej treści dostępnych w sieci jest odpłatna. I czy jesteśmy w ogóle na to gotowi? Czy za dostęp do jakich stron internetowych jesteśmy w stanie zapłacić? O to pytał Państwa Maciej Domański. Wolę nie płacić za treści w internecie, ponieważ nie lubię i wolę już oglądać reklamy niż płacić. No, najlepiej by było, jakby się nie płaciło, no ale jeżeli trzeba, to trzeba. To zależy też od portalu, na którym są te filmy, bo można równie dobrze też wykupić subskrypcję, ale jak są pojedyncze filmy, to trzeba naprawdę sporo zapłacić. Jeśli mam wybór, to wolę nie płacić, to jest chyba oczywiste. Rozumiem, że za jakieś autorskie treści trzeba. Ja z kolei tak robię, że jeśli czytam jakąś prasę w internecie, to jeśli się okazuje, że artykuł jest płatny, to czekam, kiedy będzie w archiwum i wtedy go sobie przeczytam. Bardzo Państwu dziękuję za Państwa wypowiedzi i czekam na więcej. 2, 2, 7, 3. Za jakie treści jesteśmy w stanie zapłacić w internecie i czy w ogóle jesteśmy i czy płacimy? Dlatego, że na Zachodzie nie jest to aż tak popularne, ale w Polsce bardzo chętnie używamy czegoś, co się nazywa adblock. Jest to nazwa programu, który po prostu blokuje nam reklamy wyświetlające się w internecie. I teraz tak, chcielibyśmy treści za darmo, ale reklam nie chcemy. Ale płacić też nie będziemy, no bo przecież zawsze było za darmo. Wiem to najlepiej po sobie, bo przecież prowadzę kanał na YouTube i tam są reklamy i jakaś ilość pracy konkretna jest w to włożona, a potem te reklamy są albo blokowane, albo po prostu ktoś narzeka, że dlaczego są reklamy. No i teraz jak to pogodzić? Za jakie treści płacić? 2, 2, 7, za co jesteśmy w stanie zapłacić? Do tego wrócimy za chwilę. Teraz Karaś i Rogucki, kilka westchnień, jest 7:20. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. Ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Płatny internet. Tym się zajmujemy teraz w programie Trzecim Polskiego Radia, a konkretnie płatne treści. Przez wiele lat taki scenariusz wydawał się nie być możliwy. Treści, które pojawiały się w sieci, zawsze były darmowe. Coraz częściej jednak dostępne są płatne subskrypcje. Na ten temat przeprowadzono ostatnio badania, z których wynika, że jak już płacimy za treści w internecie, to w zdecydowanej większości są to platformy VOD. Znacznie mniejszą popularnością cieszą się portale muzyczne, a znikomą informacyjne. Inicjatorem badania jest Jacek Grzeszak z Uniwersytetu Warszawskiego i z jego analizy wynika, że Polacy nie są jeszcze gotowi na płatne strony internetowe. 76% osób nie widzi sensu noszenia opłat, nie rozumie sensu płacenia za treści w internecie. Kolejne 23% to były osoby, które deklarowały, że nie stać ich na wnoszenie stałej opłaty. Natomiast jak pytaliśmy o to, dlaczego korzystają z takich serwisów, no to w pierwszej kolejności nieco ponad 2/3 badanych deklarowało, że po prostu chciało mieć dostęp do znajdujących się tam treści, a 28% deklarowało, że chciały wesprzeć lubiane strony. I stąd są właśnie te dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz, w którym te subskrypcje dalej się upowszechniają i coraz więcej internautów płaci w ten sposób. Szacujemy, że to może być 30-50% korzystających z takich serwisów. Drugi scenariusz to jest scenariusz cofania się subskrypcji, że te osoby będą się zniechęcały. Dlaczego taki scenariusz może się wydarzyć? Postęp w zakresie mediów, w zakresie jakości tych treści będzie na tyle wolny, bądź też w ogóle nie będzie następował, że będzie zniechęcał do wnoszenia opłaty. Ten scenariusz wzmocnienia subskrypcji to jest scenariusz wzmocnienia dziennikarstwa, wzmocnienia mediów o te płatności bezpośrednie, ale jest też ryzyko związane z zamykaniem się, z brakiem dostępu do treści. Natomiast zagrożeniem podstawowym tego scenariusza, w którym subskrypcje upadają, jest jeszcze większe uzależnienie prasy od reklamodawców, od sponsorów, od właścicieli i po prostu słabsze treści w efekcie tego. Natomiast zaletą jest z pewnością otwarty i dostępny charakter. Szanowni Państwo, no jeżeli nie ma reklam na portalu, reklam, które tak bardzo nas denerwują, no to w jakiś sposób twórca musi zostać wynagrodzony za to, że coś dla nas stworzył. Zatem w jaki sposób możemy go wynagrodzić? No właśnie korzystając z płatnych subskrypcji. A jeżeli nie, to oglądając reklamy, bo jeżeli chcemy coś za darmo, to nasz czas staje się walutą. Czas poświęcony właśnie na oglądanie reklam albo na ich słuchanie. Mamy telefon na ten temat, 2 2 7 3. Musielibyśmy się zdecydować, w jaki sposób my chcemy płacić. No bo z jednej strony każdy twórca chciałby, żeby jego rzecz była opłacona. Różne serwisy VOD, księgarni internetowe i tak dalej. Okej, czek odhaczony. Więc jeżeli płacimy raz, to dlaczego na przykład ustawa reprograficzna? To musimy się zdecydować na konkretną formę płatności. Albo płacimy za konkretne treści, albo płacą wszyscy z góry do dołu, korzystają czy nie. dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam do dyskusji. Narus Barclay Crazy w Trójce, 26 minut po godzinie 7. Rozmawiamy o płaceniu za treści w internecie. Rozmawiamy z Państwem, ze słuchaczami Trójki. Pod numerem 2 2 7 3 można zostawiać swoje głosy. Paweł przy telefonie. Czy płacimy i czy chcemy płacić za treści w internecie? Czy jednak po co, skoro gdzieś tam sobie znajdę za darmo? Taki mam wniosek. Może rozpędzić to całotajstwo na cztery wiatry. Wkomponować drużynę z ludzi, którym zależy na graniu. Dać im, nie mówię minimum socjalne, ale średnią krajową i premię od wygranych meczy. Może to coś zmieni. To jest w kwestii meczy naszej reprezentacji. Z tym też można dzwonić do nas, do studia radiowej Trójki. Za 10 minut Krzysztof Łoniewski i nasze studio Euro 2020. Ja zachęcam dalej do dyskusji na temat tego, czy powinniśmy płacić i czy chcemy w ogóle płacić za treści w internecie. A jak przy płaceniu jesteśmy, to ponieważ jest 7:30, to właściwy moment na ekonomię w Trójce. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat inflacji w maju. Według szybkiego szacunku opublikowanego na początku czerwca wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku wzrosły o 4,8%. W kwietniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 4,3%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że dzisiejszy odczyt zapewne potwierdzi wstępne dane? Ten wzrost był spowodowany przede wszystkim przez efekty bazowe, to znaczy przez to, że w ubiegłym roku, o tej porze roku, bardzo mocno spadały ceny paliw. W związku z czym nawet pomimo, że ceny paliw w maju się zmniejszyły w ujęciu miesiąc do miesiąca, to mamy roczną dynamikę przekraczającą 30%. Ale też widać w tej inflacji, to pokazały wstępne dane i ostateczne powinny potwierdzić, że ceny żywności kształtują się powyżej takiego typowego wzorca sezonowego dla tej pory roku. Urszula Kryńska dodaje, że druga połowa roku może być okresem lekkiego oddechu, jeśli chodzi o roczne tempo wzrostu cen. Dane GUS poznamy o 10. Poniedziałek na Wall Street przyniósł historyczne rekordy indeksów S&P 500 i Nasdaq. Inwestorzy czekają na wyniki posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rynek nie spodziewa się zmiany parametrów polityki pieniężnej. Kluczowe będą jednak prognozy dotyczące inflacji i stóp procentowych. Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,25%. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,18%. Nasdaq Composite zyskał 0,74%. W ciągu dnia spadały spółki z sektora surowców i dóbr wyższego rzędu. Rosły wyceny technologicznych gigantów. Kurs Apple szedł w górę o 1%, a Netflix zwyżkował ponad 1%. Zaplanowane na 15 i 16 czerwca posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej prawdopodobnie zdominuje zachowanie inwestorów w tym tygodniu. Chociaż nie oczekuje się, że bank centralny podejmie jakiekolwiek działania, to prognozy Fed dotyczące stóp procentowych, inflacji i gospodarki mogą poruszyć rynki. Decyzja i prognozy zostaną opublikowane już w środę o godzinie 20 czasu polskiego. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł. 13 groszy, za euro 4 zł. 50 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 71 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 23 grosze. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Za oknami dzisiaj deszczowo na północy, na Warmii i Mazurach, ale także w Poznaniu i w Bydgoszczy. Pozostała część kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatury od 20 stopni w Trójmieście, przez 25 w centrum, 24 na południu, to Rzeszów, Kraków, Katowice i Kielce, po aż 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 25 minut do godziny 8. Teraz Kaśka Sochacka, Leny Krawic i za chwilę studio Euro 2020 i Krzysztof Łuniewski. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie

Studio Euro 2020 w Trójce. Kibice piłkarscy budzą się w marnych nastrojach, w marnych wysłuchają pierwszego Studia Euro po meczu Polaków. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, w co wątpimy, przegraliśmy ze Słowakami 1-2. Posłuchajmy najpierw, jak tę, jakkolwiek by patrzeć, niespodziewaną porażkę skomentował selekcjoner naszej kadry Paulo Sousa. Po korektach w przerwie dobrze weszliśmy w drugą połowę, jednak w momencie, gdy mogliśmy dyktować tempo gry, przewidywać, co możemy zrobić z kilkoma kluczowymi zawodnikami z przodu, Krychowiak dostał czerwoną kartkę. Kilka minut później Słowacy mieli rzut rożny. W minionym tygodniu podjęliśmy decyzję, że będziemy zwracać wtedy baczną uwagę na Skriniara, to w końcu jeden z najważniejszych graczy reprezentacji Słowacji przy stałych fragmentach gry. Obrońca wymknął nam się jednak spod kontroli. Muszę zrozumieć, jak do tego doszło, czy zdecydował brak koncentracji, czy to kwestia złych decyzji. Zawodnicy dostali jasny przekaz, że muszą się na tym skupić. Nie możemy tak przegrywać spotkań. Niestety jednak je przegraliśmy. Teraz opinia wprowadzonego w drugiej połowie Tymoteusza Puchacza. Pierwsze minuty na pewno gdzieś były dobre w naszym wykonaniu, dobrze weszliśmy w mecz. Słowacy zostali zamknięci do defensywy. Starali się wyprowadzać kontry, no i po jednej z takich kontr, po akcji indywidualnej, jeszcze tam dużo szczęścia, bo potrójny rykoszet. Dostaliśmy bramkę na 1-0 i to był na pewno ich plan na ten mecz, żeby zdobyć szybko bramkę, ustawić się w defensywie i to nigdy nie jest łatwe rozbijać taką obronę, no ale udało nam się to na początku pierwszej. I tak naprawdę myślę, że wszyscy byli przekonani, że mamy ich już, ale niestety straciliśmy potem Grzesia, no i ciężko grać w 10 przeciwko 11. Myślę, że mimo to otworzyliśmy jeszcze sytuację, staraliśmy się odrobić ten wynik i to było na pewno dobre. No i to już jest za nami teraz. Tak naprawdę skupiamy się teraz na tych następnych meczach i będziemy pracować ciężko, bo to jeszcze nie jest koniec. Oby to nie był koniec. Na pewno nasi piłkarze mocno skomplikowali sobie szanse na wyjście z grupy, tym bardziej, że w drugim wczorajszym spotkaniu w naszej grupie Hiszpanie bezbramkowo zremisowali ze Szwedami. Jedni i drudzy prezentowali się zdecydowanie lepiej od biało-czerwonych. Wiadomo, że piłkarze grają dla kibiców, zatem najpierw reakcje polskich, potem słowackich. Według różnych danych do Petersburga przyjechało około 2,5 tysiąca polskich kibiców. Wszyscy chcieli zobaczyć wspaniałe widowisko i liczyli na zwycięstwo biało-czerwonych. Po meczu nie kryli rozczarowania. Walki zabrakło, przeważaliśmy, byliśmy przy piłce cały czas. Zabrakło takiej walczności, cały czas do przodu. No mimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, powinniśmy wejść w bramkę Słowaków i po prostu ten mecz wygrać, tak? Zero walki i tyle w temacie. Słabo było, jak było widać, tradycyjnie. Mecz otwarcia nie wyszedł. No szkoda tego faulu Krychy, tak? Bo jakby nie sfaulował, to może by się to rozkręciło i może by jednak poszło. Polscy kibice, choć zdenerwowani porażką reprezentacji, to nie obrażają się na piłkarzy i zapowiadają, że pojadą 19 czerwca wspierać biało-czerwonych do Sewilli i 23 czerwca wrócą do Sankt Petersburga. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy Studio Euro wizytą w Bratysławie. Tak brzmiała radość słowackich kibiców, którzy oglądali spotkanie w jednym z barów w centrum Bratysławy. Myśmy od początku ufali, że wygramy, ale był adrenalin. Na pewno był adrenalin. Cieszymy się z tego zwycięstwa, lubimy was, ale czasami wygrać może tylko jeden i tak się dziś stało. Bardzo się cieszymy. Naszym zdaniem wyjdziemy z grupy, tak jak i wy, Polacy. To taki nieoficjalny hymn naszych piłkarzy. Ja to biorę tak, że Dawid porazył Goliasza, ponieważ... Według mnie Dawid wygrał z Goliatem, bo Polska ma 40 milionów mieszkańców, a Słowacja trochę ponad 5. Bardzo lubimy Polaków, życzymy wam wszystkiego najlepszego i oby nasze drużyny awansowały. W drugiej serii spotkań Słowaków czeka starcie ze Szwecją, z którą zagrają w piątek. Dzień później nasza drużyna zagra z Hiszpanią. Wojciech Stobba, Polskie Radio Bratysława. Dziś na Euromecze w grupie F o 18:00 Portugalia zagra z Węgrami. O 21:00 spotkanie palce lizać Francja kontra Niemcy. Krzysztof Łoniewski, bardzo ci dziękuję. Powiedz mi, kiedy jeszcze się słyszymy? No już za kwadrans z małym okładem, tuż po 8:00. Bardzo dziękuję. To specjalne Studio Euro 2020 w Trójce. Studio Euro 2020 w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mercy i Duffy w programie Trzecim Polskiego Radia. Historia Duffy jest, pani artystki, wokalistki, jest historią wyjątkową i tragiczną, bo pani tworzyła, zasłynęła bardzo mocno tym utworem Mercy właśnie i na wiele lat zniknęła. Jak się okazało, została porwana przez psychofana i więziona przez bardzo długo. To jest smutna historia z happy endem, bo pani Duffy się wygrzebała z tego i wraca już do tworzenia. Jak jesteśmy przy tworzeniu, to porozmawiajmy o tym, w jaki sposób płacić twórcom za treści tworzone przez nich w internecie. Czy my chcemy płacić za coś, co jest w internecie dostępne, czy wolelibyśmy mieć to za darmo? 2 2 7 3. Dzień dobry, ja w sprawie internetu, ja jestem człowiekiem, można by powiedzieć, starej daty i internet to mi się kojarzy jakby z lasem. No do lasu zwykle chodziliśmy i ja chodzę zbierać runo leśne i tak wchodzę, jeżeli nie jest zagrodzone, jeżeli nie ma jakiegoś typowego zakazu, że zakaz wstępu, to wchodzę i zbieram, co mi pasuje, tak? I co nie trujące. I tak samo jest z internetem. Jeżeli mogę coś się dowiedzieć i to nie łamać jakby przepisów i zasad, to tak działam. A ja bym przybił taką tabliczkę w tym lesie z informacją, jeżeli znalazłeś coś, co ci się przydało, wrzuć 2 złote. Czy wtedy ktoś wrzuciłby tam te 2 złote? To jest pytanie. 2 dwójki, 7 trójek. Dyskusja jest otwarta. Teraz Iron Savior i Crazy w programie trzecim Polskiego Radia. Wyjątkowe wykonanie utworu napisanego kiedyś przez Sila. Jest 6 minut do 8. Door while those around him criticize and slave.